z plusem oraz regulaminy promocji 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 lipca, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A w nim najnowsze doniesienia z ogarniętej zamieszkami Francji, większy napór migrantów na granicę polsko-białoruską i konkurs, który promuje mniej znaną polską muzykę ubiegłych stuleci. Chodzi nam o to, żeby pokazać, że muzyka polska to nie tylko Chopin. Jest za wcześnie, by mówić o poprawie bezpieczeństwa, oświadczył prefekt paryskiej policji. Minionej nocy skala rozruchu w kraju była mniejsza niż w poprzednich dniach. Francuskie władze poinformowały, że wieczorem wyślą na ulicę stolicy taką samą liczbę funkcjonariuszy jak wczoraj, czyli około 7 tysięcy. Prefekt paryskiej policji wskazał, że minionej nocy zatrzymano ponad 700 osób, czyli około 600 mniej niż z piątku na sobotę. Przestrzegł jednak przed zbyt wczesnym triumfalizmem. Widzimy, że jest mniej zamieszek. Nie można jednak jeszcze mówić o poprawie. To byłoby nierozsądne. Musimy nadal być bardzo ostrożni i zmobilizowani, powiedział stacji BFM TV Laurent Nunez. Zapytany o zmęczenie policjantów i o to, czy służby są gotowe na dłuższy okres zamieszek, prefekt odpowiedział: wytrzymamy tak długo, jak będzie trzeba. Zapewnił, że policjantom nie zabraknie wyposażenia ani amunicji. Luronines poinformował, że podczas konsultacji z MSW ustalono, że dziś wieczorem zostanie utrzymany taki sam poziom mobilizacji służb jak wczoraj. W sobotę do tłumienia zamieszek zmobilizowano około 45 tysięcy policjantów i żandarmów w całym kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio. Więcej informacji o wydarzeniach we Francji także na portalu Polskiego Radia. Dozbrajanie Polski to absolutna konieczność. Tak w spale na zjeździe klubów Gazety Polskiej mówił wicepremier Jarosław Kaczyński. Szef PiS-u wskazywał w tym kontekście na zagrożenie ze strony Rosji. Lider formacji rządzącej odniósł się też do słów szefa PO Donalda Tuska, który mówiąc o projekcie rozporządzenia wizowego zarzucił władzom chęć sprowadzenia do Polski setek tysięcy migrantów. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami. Na te słowa szefa PO Donalda Tuska tak zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przeżył on w nocy kolejną przemianę duchową. Otóż okazuje się, że on jest zaciekłym przeciwnikiem jakiejkolwiek imigracji do Polski. Część swojego wystąpienia w spale wicepremier poświęcił też rozwojowi polskiej armii. Zbrojenia to nie żaden kaprys. Naszym celem jest to, żebyśmy nie zostali zaatakowani, podkreślał Jarosław Kaczyński. Jeżeli Rosja nie zostanie w tej wojnie doprowadzona do kompletnej klęski, to nie miejmy wątpliwości, że będzie myślała o odwecie, będzie myślała także w ramach tego odwetu o naszym kraju. W tym kontekście prezes PiS przypomniał o najważniejszych zamówieniach dla polskiej armii. Wśród nich amerykańskich i południowo-koreańskich myśliwcach i wyrzutniach artyleryjskich. Ze spały Karol Darmoros, Polskie Radio. 187 osób próbowało wczoraj nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Byli to m.in. obywatele Iranu i Somalii. Część zawróciła na Białoruś na widok funkcjonariuszy polskich służb. Jak mówi rzeczniczka Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, od 2 miesięcy strażnicy obserwują wzrost liczby osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Wczoraj tych prób było 187, ale w minionych dniach było i po 176, i ponad 150. Dzięki temu, że mamy barierę fizyczną i elektroniczną, możemy skutecznie udaremniać to nielegalne przekroczenie granicy. A w Dubiczach Cerkiewnych zatrzymano Ukraińca, który przewoził 5 obywateli Etiopii. Blisko 80 artystów z 10 krajów weźmie udział w rozpoczynającym się w Rzeszowie 3. międzynarodowym konkursie muzyki polskiej. Wydarzenie popularyzuje mniej znaną polską muzykę XIX i XX wieku. Konkurs obejmuje 2 kategorie, pianistów i zespoły kameralne. W tym roku artyści mogą tworzyć swoje programy z utworów ponad 60 polskich kompozytorów, mówi zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca do spraw muzyki Lech Dzierżanowski. Chodzi nam o to, żeby pokazać, że muzyka polska to nie tylko Chopin. Muzycy mogli wybierać 60 kompozytorów, więc jest ogromna różnorodność i właśnie jest dużo bardzo takiej mało znanej XIX-wiecznej muzyki, zwłaszcza jeżeli chodzi o fortepian, czyli na przykład takich twórców jak Godowski, czy Ignacy Friedman, czy Leszetycki. Wielcy pianiści, którzy też byli kompozytorami i właśnie widzę, że pianiści często po ich utwory sięgali. Kameraliści sięgają często po XX wiek, gdzie na przykład kwartety smyczkowe mają fantastyczną literaturę od Lutosławskiego, Pendereckiego, panów Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej potrwa do 9 lipca. Polskie Radio jest jego patronem medialnym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. o sporcie Krzysztof Łuniewski. Nasze siatkarki wygraną zakończyły rozgrywki grupowe w Lidze Narodów. 3-0 grały gospodynie ostatniego turnieju, Koreanki, te z południa doprecyzujmy. Mało tego, Polki wygrały fazę zasadniczą dzięki doskonałej postawie w trzech kolejnych turniejach, w których zanotowały tylko dwie porażki, ale i dzięki temu, że prowadzące do tej pory w tabeli Amerykanki uległy 2-3 Chinkom. Dodajmy, że podopieczne Stefano Lavariniego awansowały oczywiście do turnieju finałowego. Do tej pory jeszcze im się to nie zdarzyło. Wielkie brawa. Gra o medale w połowie lipca w Arlington w Teksasie. W Madrycie mimo plotek, że Kylian Mbappé już latem zostanie nowym graczem Realu, obejdą się smakiem. Dziennik Marca, doskonale zorientowany w sprawach królewskich, kolportuje informację, że napastnik Paris Saint-Germain przez kolejny rok będzie graczem mistrzów Francji i wypełni do końca kontrakt z paryskim pieszczochem. Powodem zbyt wygórowane oczekiwania finansowe piłkarza, sięgające podobno 240 milionów euro w ramach kilkuletniej umowy, ale i potężnej kwoty za samo podpisanie umowy z Realem. Do niedawna kolega klubowy Mbappé Leo Messi ciągle czeka na debiut w Interze Miami. Zanim to się wydarzy, w roli trenera ekipy z Florydy zadebiutował sprowadzony najpewniej na życzenie Messiego właśnie Gerardo Martino. Ów debiut wypadł przyzwoicie. Inter zremisował w Miami 1-1 z Austin, przerywając serię 6 kolejnych porażek ligowych. A na Igrzyskach Europejskich po srebrny medal popłynęła dziś Klaudia Zwolińska w kajakarstwie górskim w konkurencji C1, zaś Adrian Duszak i Marek Pokwap stanęli na najniższym stopniu podium w deblowej rywalizacji w tekbolu. Dziś w Krakowie zakończenie całej imprezy i to tyle w tym serwisie. Więcej sportu już za godzinę. Trzecią stronę medalu zaczynamy dziś o 16:00 na pełnym dwugodzinnym dystansie czasowym. Po południu i wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Na wschodzie nad morzem lokalne burze, także z gradem. Będzie od 19 stopni nad morzem do 23 w centrum i 27 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacyjna lektura w Trójce. Cóż stąd, że człowiek posiada jakąś siłę, doktorze, jeżeli nie ma jej gdzie wyładować? Rzekł po chwili Holmes. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Sprawiedliwości powinno stać się zadość. Proszę nie sprowadzać policji, bo jeśli pani to zrobi, wszystko przepadnie. Czyta Krzysztof Wakuliński. Od poniedziałku do czwartku o 19:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, znasz jakiś sposób na obniżenie kosztów kredytu firmowego? Przecież masz konto w PKO Banku Polskim. No tak, ale kredyt wziąłem w innym banku. No to zrób tak, idź do PKO Banku Polskiego, a ekspert sprawdzi twoją zdolność kredytową i oceni, czy może zaproponować ci lepsze warunki, w tym brak prowizji za przyznanie kredytu. O, dzięki. Warunki specjalne dotyczące obniżonej prowizji obowiązują do 20 października 2023 roku. Szczegóły oraz taryfę opłat znajdziesz na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Nasza zmywarka ma chyba wakacje, bo nie działa. Znowu? Poszukajmy już nowej. Na Allegro gwarancję najniższej ceny mają. Wszystko na wakacje? Mają. A do tego sprzęt AGD i RTV z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 8,5 minuty po godzinie 15. Słuchają Państwo programu trzeciego i tylko miłych spotkań, bo to taka pora. Spotkania trzeciego stopnia. W roli głównej dzisiejszego odcinka Magdalena Wójcik i zespół Goja, chociaż teraz słuchamy Metaliki już w tle, proszę Państwa. Nowa płyta jest z nami od kilku miesięcy, zaczyna żyć własnym życiem, będzie okazja, żeby się o tym przekonać. Olga Szućko, Piotr Firan, zapraszamy jeszcze przez godzinę. Metallica na początek naszego spotkania. Najnowsza płyta zespołu Goja ukazała się pod koniec marca, a niedawno, 16 czerwca, pojawił się utwór otwierający płytę pod tytułem Rozdział 8, tyle że w nieco innej aranżacji. Proszę Państwa, posłuchajmy wakacyjnej wersji. Tytuł jak pierwsze słowa. Papierosa i odejdź, znowu na mnie po drodze. Tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Wakacyjnie sporo dzieje się w tej piosence. To propozycja od zespołu właśnie na czas letni. My wracamy do rozmowy z wokalistką, a rozmawia Tomasz Żonda. Wspomniałaś o tym, że piszesz dla innych, ale jak to pisanie dla innych różni się od pisania dla samej siebie? Próbujesz wejść w tę postać, czy na zasadzie proponujesz, a fajny utwór mam, to może zaśpiewasz? Tak naprawdę to zależy od oczekiwań artysty i często jest tak, że dostaję jakieś wytyczne co do tekstu i są to, nie wiem, czasami bardzo ogólne rzeczy, czasami bardzo konkretne, nawiązujące do konkretnej sytuacji. Zdarzają się też sytuacje, że ktoś mówi: Magda, ufam ci, spróbuj do tej muzyki, co ci przyjdzie do głowy napisać. To jest chyba trudniejsze. Ja chyba wolę jednak, jak mam jakiś kierunek wyznaczony przez artystę. Staram się z nimi rozmawiać i oni rzeczywiście też są tacy, którzy potrzebują takiego uzewnętrzniania się, żeby to jednak, pomimo tego, że oni sami tego nie tworzą, to jednak było w tym jak najwięcej ich. Bardzo różnie, chyba dla mnie mi się pisze ciężej. Chyba wtedy podchodzę bardziej krytycznie, dłużej mi to schodzi. Zresztą zawsze Grzesiek mówi: Jezu, dla kogoś to siadasz 15 minut, a czasami tam, jak jest potrzeba, to nawet w ciągu naprawdę krótkiego czasu trzeba coś stworzyć. Jak artysta jest w studio, na przykład tak mi się zdarzyło. A dla nas to siedzisz, myślisz, kombinujesz. No tak mam. Rzeczywiście, że jestem bardziej krytyczna, jeżeli chodzi o nasze piosenki. Ale myślę, że ta współpraca z innymi artystami spowodowała, że też się trochę otworzyłam. I cały czas wychodzę z założenia, że bez względu na to, z kim się pracuje, czy to z młodym artystą, który dopiero zaczyna, czy z doświadczonym, to ja się też bardzo dużo uczę. A przed nami utwór, który pojawił się także akustycznie na płycie Widoki w 2015 roku, ale znany był dużo wcześniej za sprawą pewnego filmu. Naszym gościem jest dzisiaj Magdalena Wójcik. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie umiem. spotkania trzeciego stopnia, 26 minut po godzinie 15. Dzisiaj opowieść o płycie pod tytułem Rozdział 8 zespołu Goja. Naszym gościem jest Magdalena Wójcik, a rozmawia Tomasz Żonda. Na płycie, a propos podróży, też podróżujesz sporo, no bo jest gdzieś tam chęć pojechania na południe, chęć pojechania do tak. Rzymu, ale z drugiej strony ten Hollywood tak cię już nie ciągnie, bo jak sama śpiewasz, gwiazdy mamy tutaj. Akurat co powiesz na Rzym, to rzeczywiście powstał w pandemii utwór i w ogóle pierwsze słowa i to był ten moment, kiedy byliśmy totalnie zamknięci i nie mogliśmy wychodzić z domu i miałam tak ogromną potrzebę takiego wyrwania się gdziekolwiek. Mi nawet chodziło, żebyśmy na działkę mogli pojechać, a wtedy nie mogliśmy pojechać na działkę na Mazurę. Ten Rzym jest taki przysłowiowy trochę, bo myśmy byli raz w Rzymie i tęsknię znowu i mam nadzieję, że pojedziemy. Ale myślę, że to jest takie przysłowiowe miejsce i miejsce, które każdy chciał w tamtym momencie gdzieś mieć, bo tak jak mówię, nawet wyjazd gdziekolwiek za miasto był wtedy niemożliwy, więc tak, to był utwór, który powstał w pandemii, w tym ogromnym zamknięciu i tęsknotą za przestrzenią, więc tak, to były te słowa, które padły wtedy podczas pandemii i z tego się narodziła piosenka tak naprawdę. Czyli Rzym, a nie Paryż, miastem miłości? Absolutnie Rzym, absolutnie. No, a propos Hollywood? Nie byłam w Hollywood, ale słyszałam, że przereklamowane miejsce. To poza tym mamy tak cudowne miejsca w Polsce. Ja potwierdzę, tak? Że przereklamowane, tak. No właśnie, dlatego gdzieś tam bardziej mi chodziło o pewną symbolikę, że czasami chcemy czegoś nad wyraz, jakichś fajerwerków, a najpiękniejsze rzeczy dzieją się bardzo blisko nas. Niczego nie zauważamy. No właśnie o to chodzi. To Rzym zamienimy na Kraków. Zespół Goja także ma na swoim koncie covery. Teraz w Trójce krakowski Spleen. Trzeci Polskiego Radia. niedzielne popołudnie w Trójce. 25 minut pozostało do godziny 16. Wróćmy do rozmowy z naszym gościem. Pierwsza płyta zespołu Goja pojawiła się pod koniec lat 90. w 98. No i pytanie, czy od tego czasu nastąpiła ewolucja czy rewolucja? Dzisiaj to już 8 rozdział. Tak zatytułowana jest najnowsza płyta, o której z wokalistką rozmawia Tomasz Żonda. Powiedz jeszcze słów parę o samym nagrywaniu płyty, bo jak wspomnieliśmy wcześniej, ona produkcyjnie jest no, bardzo płytą przemyślaną. Mhm. Tam nie ma dźwięków niepotrzebnych. Tam jest wszystko właściwie dopięte na ostatni guzik, ale nie czuć tego spinania. Tak. Ta płyta jest bardzo lekka, łatwa. Łatwa w sensie takim, że przyswajamy ją dobrze. Nie to, że jest prosta, bo nie jest prosta. Miło, że mówisz, bo rzeczywiście stwierdziliśmy, jak już po nagraniu i teraz jak słuchamy tego, że naprawdę to wszystko totalnie bez spiny powstało. Bez jakiegoś, wiesz, zastanawiania się, czy, nie wiem, co się teraz gra, albo w jakim kierunku, albo czy to jest dobrze, czy źle. Po prostu totalnie nam szło i my dużo rzeczy robimy w domu, mamy takie małe studio, wokale nagrywamy już u nas w studio na lepszym mikrofonie, ale rzeczywiście większość rzeczy powstawała w domu i przychodził nasz klawiszowiec i nagle się okazało, że totalna zabawa jakaś w tym naszym małym pokoiku gdzieś powstawała i chyba dlatego cały czas my też mamy takie wrażenie, że to jest takie lekkie, bez spinki, po prostu piosenki, które płyną, to są jakieś tam historie, ale tam nie słychać jakiegoś, wiesz, nadęcia i czegoś na siłę, więc cieszę się, że o tym mówisz, że to zauważyłeś, bo tak było. Muzyczne popołudnie, więc posłuchajmy, proszę Państwa, muzyki. Kolejny cover w wykonaniu zespołu, który gości u nas w spotkaniach Trzeciego Stopnia. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nas Program Trzeci Polskiego Radia. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. Są takie płyty, których słuchamy od deski do deski, ale coraz częściej zdarzają się takie, że przy okazji kilku singli pojawia się cała reszta. Jak jest w przypadku najnowszej płyty zespołu Goja? Rzadko bywają takie płyty, gdzie możesz powiedzieć, że nie ma tam utworów, które są wypełniaczami, tylko właściwie każdy kawałek z tej płyty może być swobodnie singlem i właściwie można na ślepo strzelać. Jak gdziekolwiek byśmy trafili, to okej, to jest numer, który się na pewno załapie. Tak, miło, że o tym mówisz, ponieważ na przykład mieliśmy już pod koniec nagrania płyty, na przykład sytuację, że mieliśmy utwór, który... Tak chodziliśmy wokół niego, zmienialiśmy, a to bębny zmienialiśmy, a to klawisze, a to coś mi w linii wokalnej nie pasowało. I w końcu któregoś wieczoru siedzieliśmy z Grześkiem i stwierdziliśmy, słuchaj, zwolnijmy bębny dwa razy, zróbmy z tego zupełnie inny numer. I tam zostały jakieś elementy szczątkowe z tego numeru, ale zrobiliśmy totalnie inną piosenkę, która jest jedną z moich ulubionych. Więc my w ogóle tak mamy, że jeżeli coś nam nie siedzi, to absolutnie nie możemy zostawić zapchaj dziury, takiej, wiesz, takiego utworu, który jest, żeby był. I w tym przypadku się okazało to jednym z lepszych ruchów, bo powstała naprawdę bardzo fajna piosenka i nie mam poczucia, że zostawiłam coś, co by, wiesz, co bym przewijała później, nie? Na kolejny utwór. Więc no, tak pracujemy rzeczywiście. Ja też mam z przewijaniem tak, że przewijam, ale do początku płyty i słucham je od początku raz jeszcze. No tak. Mam nadzieję, że słuchacze też tak będą mieli. No to stawiamy trzy kropki. Mam nadzieję, że rozbudziliśmy Państwa apetyt muzyczny na rozdział 8, a z wokalistką zespołu Goja Magdaleną Wójcik rozmawiał Tomasz Żonda. You can't hide. She's the